είμαστε βάση, να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα, να μου. Έτσι και δεν το πιάσεις, το έχασες, να μου. Μένουμε σπίτι, σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι, που επιλέγουν όμως να είναι πολιορκημένοι ακριβώς γιατί είναι ελεύθεροι. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να μου. Μένουμε σπίτι, σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι, που επιλέγουν όμως να είναι πολιορκημένοι ακριβώς γιατί είναι ελεύθεροι. Αλλιώς πώς κάτσε σπίτι σου, ρίξε πασέντζα και ας τα επίλυπα απάνω μας. Τα επίλυπα, αφήστε τα πάνω τους. Με ποιητική διάθεση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη χθεσινή ομιλία στη Βουλή για τους ελεύθερους πολιορκημένους που μόνοι τους πολιορκούνται, αυτοπολιορκούνται επειδή είναι ελεύθεροι και διάφορες άλλες παπάντζες στον καιρό της χολέρας, της επιδημίας του κορονοϊού. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε τα χαιρετίσματα, θα καταλάβετε πού, διαμέσου του κυρίου Τσιόδρα. Από τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου στην Αγία Βαρβάρα. Από τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου στην Αγία Βαρβάρα. Γοργοπόταμος στην Αγία Βαρβάρα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Βάλαμε και αυτό με τον αγωνιστή σύντροφο Αλέξη Τσίπρα για να πιάσουμε και τους αριστερούς. Έτσι λοιπόν, στέλνουμε χαιρετίσματα όλοι μαζί, γιατί ο κύριος Τσιόδρας μας εκπροσωπεί. Κάθε απόγευμα τον βλέπουμε όλοι. Μας εκφράζει με αυτά που λέει. Οπότε χαιρετίσματα στην Αγία Βαρβάρα. Τώρα υπάρχουν πολλές Άγιες, γιατί μόνο στην Αγία Βαρβάρα δεν το καταλάβαμε. Δεν έχει σημασία, το κρατάμε αυτό, αφού δώσαμε τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες στην Αγία Βαρβάρα. Και πάμε να απαντήσουμε στο ερώτημα διαμέσου του Βελόπουλου: τι ακριβώς θα φάμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ταΐσουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Κάνουμε εισαγωγές κρεάτων, κύριε συνάδελφοι, κατά 90%, 70%, 80%, 90%. Δεν κάνουμε εισαγωγές, είπατε. Έτσι είπατε, κύριε Λιβανέ. Δεν κάνουμε εισαγωγές. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό. Σκάτα! Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό. Σκάτα! Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό. Έχετε το Πάσχα. Έρχεται το Πάσχα, τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ. Είναι ο Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής. Τώρα εμείς θα προτείνουμε, εμείς, η κυβέρνηση. Εμείς εδώ είμαστε τροχονόμοι. Τα ηχητικά που βγαίνουν από την κυβέρνηση μεταδίδουμε. Ο Βελόπουλος ρώτησε λοιπόν τι θα φάμε και έρχεται η απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, στενό συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έρχονται και ξέρετε δύσκολες μέρες. Έρχονται γιορτινές μέρες και το Πάσχα των Ελλήνων το ξέρετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Έχει στοιχήσει λιγάκι το γεγονός ότι θα πρέπει να σουβλήσουμε τον κορονοϊό και όχι τον Οβελία. Υπάρχει πάντοτε και ο φούρνος, κύριε Παπαδάκη. Λεμονάτι, μπουτάρα, αρνί με πατάτες στο φούρνο. Η παράδοση των νησιών από όπου προέρχομαι εγώ είναι το αρνάκι, το κατσικάκι να το έχουμε στο φούρνο. Σε 3 λεπτά το αρνί θα είναι μέσα στο φούρνο. Οπότε ας δοκιμάσουμε και μια διαφορετική γευσηγνωστική εμπειρία για μια φορά το Πάσχα. Θα φάτε το πιο μαλακό, νόστιμο, μελένιο, μουσταρδένιο, ριγανάτο, λεμονένιο αρνάκι που έχετε δοκιμάσει. Καύλα. Αυτό ήταν μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ο Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί που βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη και έχουν πάρει τον Πετρετζίκη, ο οποίος βγάζει συνέχεια συνταγές με αρνιά για να, και κατσίκια για να γιορτάσουμε το Πάσχα όπως δεν το έχουμε γιορτάσει ποτέ άλλη φορά. Θα στενάξουν οι φούρνοι, βγαίνει ο ένας κυβερνητικός μετά τον άλλον και μας προτείνουν να το φάμε στο φούρνο. Θα λένε και συνταγές αυτοί, είναι ικανοί. Θα βγουν να μαγειρέψουν κιόλας. Ο Κυριάκος, ένα διάγγελμά του μελλοντικό, δεν θα ήταν ωραίο, με σκούφο, ποδιά. Γιατί το Masterchef κάνει επίσης νούμερα. Θα μπορούσε να βγει και από το Μέγαρο Μαξίμου, ένα πάγκο εκεί, έτσι κι αλλιώς στείνονται αυτά στο πόδι, και να μαγειρέψει το αρνί προσφορά της κυβέρνησης μαζί και ο Τσιόδρας, αφού έχει ευχαριστήσει την Αγία Βαρβάρα. Είναι ο Βελόπουλος χθες το μεσημέρι στη Βουλή. Είναι ένας ηγέτης, έχει και επιτελείο, έχει κάτι βουλευτές εκεί και τον ενημερώνουν επειδή λίγο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χρησιμοποιήσει ένα απόφθεγμα του Ζακ Ντελόρ. Κάποτε ο Ζακ Ντελόρ ήταν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης, παλιά δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα πακέτα Ντελόρ, κάπως έτσι μπορούν να το θυμούνται οι περισσότεροι. Οπότε αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα απόφθεγμα του Ζακ Ντελόρ και ήρθε μετά ο Βελόπουλος να μιλήσει για τον Κυριάκο που μίλησε για τον Ζακ Ντελόρ. Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και κάνατε επίκληση, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλληλεγγύη. Και επικαλεστήκατε, βέβαια, την περίφημη ρίση του Ζακ Ντελόρ, αλλά ο Ζακ Ντελόρ πέθανε. Πέθανε! Πέθανε, ρε, πέθανε! Ο Ζακ Ντελόρ πέθανε. Μακάρι να υπήρχε η αντίληψή του. Έλα, δεν πέθανε ακόμα. Έλα, δεν πέθανε ακόμα. Έλα, δεν πέθανε ακόμα. Έλα, δεν πέθανε ακόμα. Να ζήσει άλλα 100 χρόνια άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρώτησα τον κύριο Βιλιάρδο και μου απάντησε ο κύριος Βιλιάρδος. Νόμιζα ότι. Πάση δεν πέθανε. Θα πεθάνει. Δεν πέθανε, θα πεθάνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Βελόπουλος. Εδώ έδωσε κατευθείαν τον συνεργάτη του που του είπε ότι έχει πεθάνει ο Ζακ Ντελόρ. Και το πήρα αμέσως μετά, το διόρθωσε γιατί ο πολιτικός τα πιάνει αυτά αμέσως. Μπορεί να κάνει το λάθος, αλλά πέθανε, δεν πέθανε, ζει, δεν ζει. Σχετικά είναι όλα αυτά και προχώρησε. Παραπέρα. Είναι ωραία η φράση που λέει δεν πέθανε ακόμα. Ακόμα δεν έχει πεθάνει ο Ζακ Ντελόρ, σύμφωνα με το ερώτημα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άλλο Κυριάκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον μιλάει και χρησιμοποιεί αποφθέγματα του Ζακ Ντελόρ, που δεν πέθανε ακόμα, και του Τσόρτσιλ. Χρησιμοποίησε το εξής απόφθέγμα του Τσόρτσιλ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα το ξαναπώ, δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε ίσως στο τέλος της αρχής. Και επειδή ο Χαρδαλιάς τον διαβάζει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κοιτάει στα μάτια και είναι ο ηγέτης που τον διόρισε στη συγκεκριμένη θέση και περνάει μεγάλη στιγμή ο Χαρδαλιάς μαζί με αυτόν και εμείς για άλλους λόγους, αισθάνεται την ανάγκη κάθε απόγευμα να αναφερθεί στα αποφθέγματα που νομίζει ότι τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο Τσόρτσιλ. Νιώθω την ανάγκη να κλείσω μια φράση του Πρωθυπουργού. Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους, είμαστε στο τέλος της αρχής. Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Είμαστε στο τέλος της αρχής, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Α, και ο συνάδελφος, ο προλαλής σας το είπε αυτό. Επαναλαμβάνουν όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη. Ό,τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, το λένε στις 6 ο Χαρδαλιάς και αργότερα στα παράθυρα οι υπόλοιποι βουλευτές. Όχι όλοι. Ο Χαρδαλιάς λοιπόν χτες επανέλαβε αυτή τη ρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προχτές είχε επαναλάβει μια άλλη ρίση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς. Είμαστε μια δημοκρατία της πειθούς. Θέλω να στείλω τις θερμές μου ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μου στην Αγία Βαρβάρα. Σας ευχαριστώ! Άρα τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι αυστηροποίηση για αυτούς που δεν είναι συνεπείς, ώστε οι συνεπείς να μην νιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Αυτός τελευταίος είναι ο κύριος Πέτσας, ο οποίος μιλάει για τα νέα μέτρα, παίζουν και στις ειδήσεις. Θα πάρουν νέα μέτρα με τα SMS. Εδώ τώρα όλο αυτό είναι μια βλακεία, θα μου επιτρέψετε να πω, μια ανοησία. Έχουν πάρει αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει. Οριακά καλά έχουν ξεπεραστεί συντάγματα, όλα αυτά το καταλαβαίνουμε. Οκ, είναι για τη ζωή μας, είναι για το καλό. Έχει πειθαρχήσει σε μεγάλο βαθμό ο Έλληνας, σε πάρουν και όλοι οι λαοί, σε τεράστιο βαθμό και μπράβο. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τα τηρούν. Πάντα θα υπάρχει μια ελάχιστη μικρή μειοψηφία που ό,τι μέτρα και να βάλει και έναν αστυνόμο απ' έξω από τον καθένα θα βρει τον τρόπο. Ο ανόητος να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Εδώ όμως έχουν κάνει το εξής πάρα πολύ ωραίο. Στον κωδικό 6 έχουν βάλει τη βόλτα με το σκύλο και τη σωματική άσκηση. Αυτά δεν ταιριάζουν πάντα. Υπάρχουν σκυλιά που δεν μπορεί να ζήσουν τους ρυθμούς του αφεντικού. Και υπάρχουν και αφεντικά που βγάζουν το σκύλο κανονικά έξω με το λουράκι, μυρίζει ο σκύλος εκεί που είναι να μυρίσει, ειδικά εδώ στις πόλεις που δεν έχουμε τα χωράφια τα ατέλειωτα, και γυρίζουν μετά μέσα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι στέλνουμε πολλές φορές τη μέρα τον κωδικό 6. Όχι για να λουφάρουμε, για να βγει να τα κάνει έξω ο σκύλος, ο καημένος που δεν μπορεί να τα κάνει μέσα. Οπότε βλέπουν πολλές κινήσεις στον κωδικό 6 και οδηγούνται τώρα, από ό,τι φαίνεται, οι διάνοιες στο συμπέρασμα να είναι μόνο δύο φορές ο κωδικός 6. Μα ένα σκυλί θέλει τρεις φορές να βγει έξω. Και αν θέλει και ο άνθρωπος να περπατήσει κανονικά, θέλει και μια τέταρτη φορά. Αυτό δεν είναι λούφα. Δεν πάει να υποκλέψουμε και να κοροϊδέψουμε το σύστημα και όλη την κοινωνία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγει, αν θέλει κάποιος. Αλλά υπάρχει μια παλαβομάρα. Έχουν βάλει δύο κατηγορίες μέσα σε ένα κωδικό και είναι λογικό να φουσκώνουν αυτές οι κατηγορίες και να φαίνονται πάρα πολλά μηνύματα. Κάπως έτσι παίρνουν τις αποφάσεις. Θα ακούσετε με ποιο επιχείρημα θα οδηγηθούν τώρα σε μια άλλη απόφαση για τον κωδικό που αφορά τα σούπερ μάρκετ. Άρα τα μέτρα που θα πάρουμε θα πρέπει να είναι αυστηροποίηση για αυτούς που δεν είναι συνεπείς. Ώστε οι συνεπείς να μην νιώσουν κάποιο μεγαλύτερο περιορισμό. Για παράδειγμα, ακούω πάρα πολλούς ότι βλέπουν τα ίδια πρόσωπα 2-3 φορές στο σούπερ μάρκετ την ίδια μέρα. Αυτό είναι μια κατάχρηση του συστήματος. Δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Κανείς από εμάς δεν πήγαινε 3 φορές την μέρα στο σούπερ μάρκετ πριν από την κρίση. Είναι ο κύριος Πέτσας. Ποιος του έχει πει και ποιος πηγαίνει 3 φορές τη μέρα στο σούπερ μάρκετ σε αυτές τις συνθήκες? Ποιος και σε ποια συνθήκη κάποιος πήγαινε 3 φορές τη μέρα? Με τι επιχειρήματα, τι ανοησίες, πώς τους τα λένε όλα αυτά και πώς βγαίνουν και οι ίδιοι και τα λένε και τα χρεώνονται? Ποιος του έχει πει ότι βλέπει και ποιος παρακολουθεί από το σούπερ μάρκετ αν κάποιος έρχεται 3 φορές? Κάθονται εκεί πάλι με τη φούρια που έχουν, την πολλή δουλειά που έχουν, την αγωνία που έχουν με τον τόσο κόσμο δίπλα τους και μετράνε ποιος έχει πάει 3 φορές. Και γιατί να πάει 3 φορές στο σούπερ μάρκετ? Θέλει να αυτοκτονήσει κάποιος και πηγαίνει, γιατί για τέτοια περίπτωση πρόκειται? Ανοησία είναι όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Μέχρι τώρα τα μέτρα οριακά περνούσαν. Αν αρχίσουν όλα αυτά που λένε, βλακεία θα καταλήξει και πολλοί δεν θα υπακούν και θα έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κύριος Πέτσας λοιπόν συνεχίζει και για την ατομική, την περίφημη άσκηση. Επομένως, εκεί που χρειάζεται ένας περιορισμός. Το θέμα της ατομικής άσκησης. Δεν μπορεί να βγαίνουμε 3 και 4 φορές την ημέρα για την ίδια αιτιολογία. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Εγώ έχω σκύλο. Στέλνω 3 φορές τη μέρα για τη βόλτα του σκύλου, γιατί δεν μπορεί να έρθει με τους δικούς μου ρυθμούς. Η βόλτα του σκύλου είναι ιερή για το σκύλο και κάνουμε ό,τι θέλει ο σκύλος. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, μυρίζει εκεί κτλ. Αν θέλω εγώ να βγω να περπατήσω μετά με άλλο ρυθμό, τρέχοντας σχεδόν, είναι ένα τέταρτο μήνυμα. Φαντάζομαι αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά πάρα πολλούς όσους έχουν σκύλους και κατοικίδια και αφορά γενικότερα. Οπότε παλαβομάρα νιώθω ότι το έχουν χάσει λίγο, έχουν καβαλήσει και τα καλάμια ότι σώζουν την ανθρωπότητα και τον ελληνικό λαό. Οπότε θα οδηγηθούμε εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε όταν ανακοινωθούν, δηλαδή από Δευτέρα φαντάζομαι, στο Σαββατοκύριακο μάλλον θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα σωτήριας του ελληνικού λαού. Πάμε να ακούσουμε, γιατί μάθαμε χθες από τον κύριο Τσιόδρα ότι η Ελλάδα είναι μια επικράτεια, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη επικράτεια που είναι η Ριτσόνα. Σήμερα είχαμε μέχρι πριν λίγο 49 κρούσματα από το πλοίο, αλλά θα σας αναφέρει ο Υπουργός νέα αποτελέσματα που μόλις έμαθε. Ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας και επιπλέον 23 κρούσματα από τη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσόνα. Είναι 27 κρούσματα στη χώρα μας, okay, και άλλα 23 στη Ριτσόνα, η οποία δεν είναι στη χώρα μας πια, είναι άλλη χώρα, ανήκει αλλού. Και βέβαια τα κρούσματα του πλοίου που είναι εδώ αραγμένο απέναντι, που είναι 100 τόσα, άλλη επικράτεια και αυτό. Το πλοίο να το καταλάβω. Εντάξει, η Ριτσόνα ανήκει μέσα. Οι Πορτογάλοι το κάναν από την αρχή και το κάναν όχι για λόγους φιλανθρωπίας, το κάναν για λόγους υγείας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Όλοι όσοι κατοικούν στην Πορτογαλία, στη χώρα, είναι όλοι ένα. Άρα και όσοι κατοικούν στη Ριτσόνα είναι ένα, γιατί αν φύγουν από εκεί πάνω αλλού, μολύνουν και τους άλλους. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Αφγανοί, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτός ο διαχωρισμός από έναν επιστήμονα. Αυτός ο διαχωρισμός από έναν επιστήμονα που έχει ορκιστεί και πρέπει όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή οτιδήποτε άλλο, να τους υπερασπίζει, τι νόημα έχει? Και μάλιστα ως εκπρόσωπος κρατικού οργανισμού και σε μια κρίσιμη στιγμή, τι σήμα δίνει στην κοινωνία παρακάτω? Απλά ερωτήματα, επειδή πολλά παλαβά βλέπουμε κάθε απόγευμα στις 6 με αυτή τη μαγιά του ενός και κάτι ανεξήγητα από τον κατά τα άλλα σοβαρό, όπως λένε όλοι οι επιστήμονα. Και μας προξενούν εντύπωση. Αλλά να συνεχίσουμε να δίνουμε τα χαιρετίσματα λίγο πιο μουσικά. γιατάκι πλάι στο λιμάνι και ένα μπαλκονάκι με στα κύματα. Κάθε που βραδιάζει πύρετος με πιάνει, να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Στην Αγία Βαρβάρα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Τους χαιρετισμούς μας στην Αγία Βαρβάρα. Να της πείτε καπετάνι χαιρετισμάτα. Στην Αγία Βαρβάρα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Ευτυχώς που η Αγία Βαρβάρα δεν είναι στη Ριτσόνα. Γιατί θα έπρεπε για να στείλει τα χαιρετίσματα εκεί να βάλει άλλα γραμματώσημα, εξωτερικό, διαβουλεύσεις και διάφορες άλλες πολύ άγριες διαδικασίες. Άδωνης Γεωργιάδης, τράπεζες. Χθες τον ακούσαμε να μιλάει, να υπερασπίζεται τις τράπεζες για αυτό το 2 ευρώ, 3 ευρώ που έχουν βάλει όταν γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές και να φέρει το επιχείρημα ότι αν πας στο ταμείο είναι 17 ευρώ. Αν τις κάνεις από το σπίτι ή από οπουδήποτε αλλού είναι 2 ευρώ, άρα κερδίζεις 15 ευρώ. Άρα σε σχέση με τα 17 έχουμε κερδίσει 15, που δεν θα το κάνει κανείς όμως. Σε σχέση με το 0 που πρέπει να είναι, γιατί όλοι κάνουν ηλεκτρονικές και ακόμη και τα δίκτυα, τα 3 ευρώ για ένα συνταξιούχο είναι τεράστιο ποσό. Όχι, δεν έχει εκεί απάντηση. Τον είχαν χθες βράδυ στο Άξιον, τον ρωτούσε ο Κουβαράς. Δυσανασχετούσε ο Άδωνης, δεν άντεχε και κάποια στιγμή το είπε αυτό που είχε πει και χθες, αλλά επειδή είναι επαγγελματίας της σάτιρας, το διατύπωσε τόσο καλά όσο δεν θα είχε φανταστεί κανένα συγγραφικό, σατυρικό καλό μυαλό. Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2/3 και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Άτιμη κοινωνία! Πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τις κλείσουμε? Πείτε το! Στο 800 ευρώ οι τράπεζες, το είπε έτσι. Και ακούστηκε η ατάκα, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες σε αυτόν τον τόπο, με αυτό το λαό, μετά από 10 χρόνια μνημονίου, κρίσης, και τώρα μπαίνουμε και σε μια άλλη χειρότερη κρίση. Ακούστηκε η φράση, διατυπώθηκε επισήμως η φράση, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Το ακούσαμε από τον αρμόδιο υπουργό, το έχουμε και σε βιντεάκι αν θέλετε να το δείτε, ellinofrenia.net.gr, επειδή πολύ μας άρεσε όπως τον είδαμε χτες βράδυ στον Κουβαρά και στο Άξιον, πρέπει να το μάθουν όλοι για να συμμεριστείτε τι ακριβώς περνάνε οι τράπεζες και ποιοι ακριβώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή, σε αυτόν τον τόπο. Για εσάς κανείς δεν θα μιλήσει. Για τις τράπεζες όμως μίλησε κάποιος και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Άρα αρχίστε, όπως λέγαμε και χθες, συναλλαγές κάργα για να ζήσουν οι τράπεζες. Αλλιώς 800 και οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες δηλαδή, αυτοί που ξέρουμε, θα πάρουν το 800. Είπε αυτό ως επιχείρημα πολιτικό. Το σκέφτηκε ο ίδιος. Το Δελφινάριο τι κάνει? Τα άλλα θέατρα έχουν κλείσει, θα πει κάποιος. Και γι' αυτό, επειδή είναι ελεύθερος ο Άδωνης, λέει όλα αυτά τα ωραία που λέει. Η Σοφία Βούλτεψε από την άλλη, που επίσης είναι του σατυρικού χρόνια τώρα και την υπηρετεί την σατυρική τέχνη με φοβερό ταλέντο και συνέπεια, μιλάει για αυτό το 800 και για τα μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Αυτά τα μέτρα πάντως, για να τελειώσω, και αν μπορεί κάποιος να μου δείξει κάτι άλλο να μου το πει, τα μέτρα που πάνε εξειδικευμένα, έστω και αν υπάρχουν παραλήψεις και κάποιοι μπορεί να λένε δεν μπήκα εγώ και προσπαθούμε να βάλουμε και αυτούς, αυτά τα μέτρα δεν υπάρχουν σε άλλη χώρα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σας το λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ παντού. Ξέρετε ποια ήταν η δουλειά μου πριν το διεθνές ρεπορτάζ. Δεν υπάρχουν τα μέτρα τόσο εξατομικευμένα. Σας λέω ότι δεν έχει δώσει κανείς πάνω από 600 ευρώ στους διέχοντες. Καταλάβατε, το 800 το νούμερο δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Το 800 το νούμερο δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Από τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Αγία Βαρβάρα. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! άκουσε τη βούλτεψη να λέει ότι το 800 και αυτά που γίνονται εδώ δεν έχουν γίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου αυτή την εποχή, ενώ γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στις άλλες χώρες. Δεν θέλει πάνω από 3-4 φορές βόλτα τη μέρα να τη χτυπήσει ο αέρας. Γιατί βάζουν περιορισμό, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τις 2 φορές. Και μου στέλνει εδώ ο Φώτης μήνυμα: διαβητικοί καρδιοπαθείς πρέπει να περπατάνε 2 φορές τη μέρα για ιατρικούς λόγους. Τι θα επιτρέπετε? Δεν ξέρω. Ελπίζω κάποιος μέσα εκεί στις ομάδες που τα αποφασίζει όλα αυτά να σκεφτεί λογικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι πια δεν αποφασίζουν με κριτήριο την υγεία του λαού, αλλά με κριτήριο το ηγετικό τους προφίλ. Και πώς θα το πουλήσουν όλο αυτό, και παίρνουν διάφορες αποφάσεις για να φανούν μάγκες και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Προφανώς θα βγαίνει ο σκύλος 3 φορές τη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αλλιώς. Είτε είναι 2 το όριο, είτε δεν είναι. Θα χαθεί το μέτρο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτόν τον τόπο. Εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά. Εδώ Ελληνοφρένεια, έξω και παντού από ό,τι βλέπω Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr. Το mail της εκπομπής, ο Χρήστος για του σταθμού, ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε στον πρώτο λαό που μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Για το φιάσκο ήθελα να πω χτες που έγινε στο αεροδρόμιο, με τον Παπαδημητρίου που λέει ότι κάναμε την παραγγελία, ξέρω εγώ, πήραμε τόσες μάσκες και κάναν τόσο. Αχ, θα γίνει σαν τότε στο τσουνάμι που τους είχαμε στείλει περούκες και χιλότες. Θα γίνει, θα έρθουν τίποτα μάσκες, SM, τσαδομαζό, τέτοια, με φερμουάρ πίσω, να δω, θα γίνει κανένα τέτοιο. Περιμένω πώς και πώς. Λες, ε. Ού. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις ένα δωράκι, δεν λες πώς το κάνει. Και εγώ, άμα σου φέρω στη γιορτή σου ένα δώρο, δεν θα σου πω ότι σου φέρω ένα μπουκάλι ούζο, τσίπουρο κάνει τόσο. Δεν τα λες αυτά. Δεν τα λες. Και ένα άλλο για το φύρε θέλω να πω. Που από κιθαρμέχτης έγινε φύρερο Χαρδαλιάς. Εντάξει, να χαλαρώσει λίγο το παλικάρι. Μα δεν θα χαλαρώσει. Τώρα το ζει. Πότε να χαλαρώσει? Έχει συγκεκριμένη διάρκεια προβολής ο Χαρδαλιάς. Μετά πάει άκλαυτος. Άρα όσο κάνει το φυρερίσκο, τώρα θα το κάνει. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα που έχει δημοσιότητα, πότε θα τα κάνει όλα αυτά? Είναι σαν τους τραγουδιστές του Fame Story. Που τους ακούς για ένα χρόνο, δύο το πολύ. Μετά ξεχνιόνται. Είσαι το Survivor. Θα κάνω και μια παρατήρηση, ρε φίλε. Πες στον Θήμιο, είχα τώρα τη μικρή τη 2 μηνών που έχουμε τη δεύτερη. Ρε μαλάκα, όποτε μιλάει ο Θήμιος, σταματάει να κλαίει. Είναι παρατήρηση διαχρονική, δεν είναι μόνο σημερινή. Ναι, δεν είναι καλά, το ξέρω, ρε φίλε, το ξέρω, αλλά είναι αυτό. Πες να χαρεί του καημένου εκεί πέρα. Χάλασε το παιδί, έλα, γεια. Αποστόλη μου, σύντροφε, αδερφέ. Έλα. Μπορώ να πω μια ιστορία. Ναι. Οπότε μας είχαν πει ότι μαζί τα φάγαμε. Και εγώ επειδή δεν είχα κόψει ένα τιμολόγιο. Δεν έκοψε τιμολόγιο. Πες μου ότι είσαι ο μαλάκας με την τυρόπιτα. Ή ο ίσο υδραυλικός με την κολοχαράδρα που δεν έκοψε την απόδειξη. Είχε βάλει το γιο του στο δημόσιο. Είχε βάλει την κόρη του στο δημόσιο. Τα βρήκαμε ένοχοι τότε. Να. Κάποια στιγμή αρχίζαμε και βγαίναμε στον δρόμο. Να. Κουτσά, ξανανέβαινε ο κόσμος, ξανανέβαινε. Τα ξέρω. Μόλις έρθαν και βλέπαν 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, βάλαν μια φωτιά και μας δείξαν την ευθύνη ότι τους κάψαμε τους ανθρώπους. Και μόνο στα χρόνια μέχρι χθες το κουκού έβγαινε στον δρόμο οργανωμένα. Γιατί άμα ήμασταν οργανωμένοι τότε. Σε ποιο δρόμο έβγαινε? Ακούσουλο τώρα. Θέλω να πει στον ποιο δρόμο, να ξέρω. Οι κομμουνιστές που ήταν οργανωμένοι. Ναι. Μόλις έπεσε η πρώτη μπόμπα, χεστήκαν όλοι και φύγαν όχλος οι μάγκες αυτοί. Και μετά τα επόμενα χρόνια μόνο οι οργανωμένοι κατέβαιναν στον δρόμο. Αυτό είναι μας λένε, ξέρεις. Πώς? Εσύ που είσαι γάτα, ξέρεις τι μας λένε τώρα? Τι? Ότι ο κόσμος φταίει που βγαίνει έξω και διαδίδουμε τον ιό. Μα τι θα ήταν, παιδί μου? Όλοι λένε, άμα δεν τα ρίχνανε στον κόσμο, πού θα τα ρίχνανε? Τώρα είναι η καλύτερη τους. Μιλήσω από την ιστορία μου. Θα σου αρέσει. Έχει κι άλλο. Όλα τα κανάλια, όλα τα ράδια λένε ο κόσμος φταίει, παιδιά. Ο κόσμος. Ρίχνουν την ευθύνη σε εμάς. Τι κάνατε ρε για τον κόσμο? Τι έχετε κάνει για να μας προστατεύσετε? Εσείς δεν δώσατε χαρτάκια που λέγατε να κάνετε βόλτες. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε να τρέχετε. Μας είπατε ότι ξέρεις κάτι, οργανωμένα θα βγούμε. Μας οργανώσανε. Αυτοί είναι αλητήριοι. Έρχεται η επόμενη μέρα. Έλα, αγόρι μου. Έμανα μου. Σε πήρα να μιλήσουμε σοβαρά, να πούμε για αυτά που συζητάτε. Όχι, τώρα δεν γάμισε και εσύ που θα μιλήσουμε σοβαρά παρά τα μας. Λοιπόν, λέγε, οι δημοσιογράφοι και οι γιατροί τα έχουν στήσει όλα, λέγε. Στημένο είναι με έναν ιό που είχε ανακαλύψει ο Σιώρας, ο γιατρός, ο κομμουνιστής. Τα υπόγεια του Περισσού. Από ποντίκι ξέφυγε από τους Αμερικανούς και μολύνθηκε ολιγή. Νυχτερίδα, ποντίκι που πετάει. Έλα, από τον ουρανό ήρθε. Αφού το είναι. Και είναι ο Σατανάς, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι το Περιστέρι. Η νυχτερίδα τι είναι? Του Σατανά, το αντίστοιχο. Το Άγριο Πνεύμα. Λοιπόν, η νέα τάξη πραγμάτων. Τα ξένα κέντρα. Η ΕΛ. Η Εβραϊκή Στοά. Η Μασονία, πες τα. Μήπως για τους Νεφελίμ, δεν θέλω το. Η Νεφελίμ, μόνο η Νεφελίμ. Γιατί ο Έλβις Πρίσλι που ζει ακόμα. με τον Μάικλ Τζάκσον σε ένα νησί. Και ο Τζιμ Μόρισον. Α, ναι, και αυτό τον ξέχασα. Έτσι και έβγαινε ο Σόρας πάντως και έλεγε: θα σας πω την αλήθεια, αν με βγάλετε πρωθυπουργό, αύριο είχε βγει. Εύκολα. Η Ελλάδα ψάχνει τη μαλακία. Δεν είναι ότι ψάχνει μόνο, είναι ότι έχει επιτυχία και στην έβρεση. Ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2 τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Είδατε πώς πάει η φωνή και με τι σχεδόν λιγμό το λέει. Είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλους σας, σε όλους μας. Οπότε ξεχυθείτε, κάντε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή καλύτερα πηγαίνετε από το κατάστημα, βέβαια δεν μπορούμε όλοι. Για να πληρώσουμε τα 15 ευρώ, 17, για να έχουν κέρδος οι τράπεζες, για να ζήσουν και αυτές, μην αναγκαστούν και γίνουν κλέφτες. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο, άμα δεν έχεις να περάσεις, μπορεί να γίνεις και κλέφτης. Προς την ακροάτρια που μου έστειλε και μου λέει ότι ο Τσιόδρας μιλάει για το νοσοκομείο της Αγίας στην Αγία Βαρβάρα, το ξέρω. Μοντάζ κάνουμε εδώ, να στέλνει, να φαίνεται ότι στέλνει ο ίδιος χαιρετίσματα στην Αγία Βαρβάρα. Είναι από προχτές. Τα ξέρουμε όλα αυτά κάθε βράδυ, κάθε μέρα, στα αυτιά μας παρακολουθούμε, τους έχουμε. Συνέχεια στο κεφάλι μας. Άδωνης λοιπόν σας αποδεικνύει τώρα ότι έχετε όλοι κερδίσει 15 ευρώ. Πρώτον, αν πας εσύ ως συνταξιούχος σε μια τράπεζα και κάνεις έμβασμα σε μια άλλη τράπεζα, γιατί αυτό το παράδειγμα που φέρατε, θα πληρώσεις 17 ευρώ. Αν κάνεις το ίδιο πράγμα μέσω του web banking, θα πληρώσεις 2 ευρώ. Ωραία, 3 ευρώ. Άρα στην πραγματικότητα έχεις κερδίσει 15 ευρώ. Ναι, αλλά αν δεν πας καθόλου στην τράπεζα. Το θέμα είναι ότι για αυτόν το κάνει από το σπίτι και πληρώνει 2 ή 3 ευρώ, χάνει 2 ή 3 ευρώ, δεν κερδίζει καθόλου 15 ευρώ. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ με μια φοβερή λογική και μαθηματική, ο Άδωνης μας αποδεικνύει ότι είμαστε όλοι κερδισμένοι, γιατί δεν έχουμε πάει στην τράπεζα και όχι χαμένοι που δώσαμε τα 2 και τα 3 ευρώ και για κάποιο χρόνο θα μπορούσαν και αυτά να μην υπάρχουν, γιατί για κάποιους ανθρώπους αρκετούς είναι ακόμη και αυτό ένα θέμα. Και όποιος τα λέει όλα αυτά, επειδή τον στρίμω χθες βράδυ και ο Κουβαράς εκεί με το συγκεκριμένο θέμα, όποιος θέτει τέτοια θέματα για τα 2-3 ευρώ, για ευτελή ποσά για τους ανθρώπους, είναι λαϊκιστής. Στην κρίση αυτή, θέλω και αυτό είναι που μου ανεβάζει την πίεση και φέρθηκα έτσι. Και ειδικά σας δεν έπρεπε, δεν το αξίζετε, είστε πολύ σοβαρός. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να φιλοχωρήσει το σκουλίκι του λαϊκισμού. Ναι. Διότι αν τώρα τρελαθεί η κοινωνία, μετά δεν μαζεύεται. Μάλιστα. Εγώ το έχω ζήσει αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα. Και δεν θα το ξαναζήσω. Ναι. Ούτε πρέπει αυτή η κρίση να γίνει αφορμή αντιγερμανισμού, ούτε αφορμή αντιτραπεζιτών, ούτε αφορμή καλά. Δεν πληρώνω, ούτε δεν τίποτα. Διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Διότι αν όλα αυτά συμβούν, ενώ πηγαίνουμε σαν κοινωνία πολύ καλά και γινόμαστε διεθνώς παράδειγμα προς μίμηση και κρατάμε ακέραιες τις ελπίδες μας για ένα λαμπρό μέλλον, θα τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Λαϊκιστές, ελαϊκιστές που ασχολείστε με τα 2 και τα 3 ευρώ, δώστε τα στις τράπεζες για να μην τουλάχιστον πεινάσουν αυτές και για να μην τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Επίσης απαγορεύεται και ο αντιγερμανισμός. Επίσης επιτρέπεται να σκέφτεστε ακριβώς όπως σκέφτεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ρε μαλάκα, μας έχεις ζαλίσει. Αποστόλης. Για με το Πάσχα σήμερα. Ναι, δεν θα έρθει, ξέχασα να σου το πω. Θυμάσαι που λέει ο Κουμάτος να σας ενημερώσω ότι έχετε το Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Δεν έρχεται φέτος. Έχουμε Πάσχα, ρε. Φέτος δεν έρχεται. Καμία... Είναι η χρονιά που δεν θα παίξουμε αυτό το ηχητικό. Ή θα το παίξουμε με το γαϊδουράκι, το ζόγκ. Ωραία, άκουρε, άκου. Δεν έχει άκουσε εμένα. Άκουσε, σε παρακαλώ. Όχι την προστακτική σε μένα. Άκουσε, ρε παιδάκι. Σε παρακαλώ τώρα. Και μου το παίζει σε παρθένα ότι είσαι κάτω από τα 40. Εγώ παρθένα, μην μιλήσω για την τρένωσέ. Μια εφημερίδα της Αστικής Δημοκρατίας έβγαλε ένα δημοσίευμα, έκανε μια έρευνα ότι έχουμε Πάσχα και κυρώθηκε στο νου των Ελλήνων. Ενώ για τους αυτούς που πέρασαν στη Μακρόνισο, τους 200.000 αριστερούς, τη διαλογήσατε αυτοί. Καμία εφημερίδα από το 50 μέχρι το 74 δεν βρέθηκε να γράψει. Ναι, αλλά το 76 λίγο πριν αφέξει. Κάπησα μια βόμπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα του δάντη. Αγχωμένη μαλακία λέει παρακάτω. Επειδή κατάλαβα ότι λες από την αρχή τη μαλακία σου, εγώ σε αγχώνω λίγο. Λοιπόν, έλα, γεια. Αδιανή φωτογραφία του παράλογου. παίξω κι εγώ. Μια ερώτηση πρέπει να σου κάνω, γιατί είχα μια κουβεντούλα με έναν συνάδελφο εδώ πέρα στη δουλίτσα. Ο κορονοϊός μεταβιβάζεται με στοματικό έρωτα. Καταρχάς απαγορεύεται ο στοματικός έρωτας. Θέλουμε δύο μέτρα απόσταση, φίλε μου. Εκτός και αν τον έχεις δύο μέτρα. Δύο μέτρα, όχι, δεν φτάνω τόσο από την αλήθεια, αλλά έχω μια διαφωνία εδώ πέρα, ναι, μέσω γυναικών. Καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει το πράγμα. Έχουμε... Στόμα με στόμα, κατάλαβα. Στόμα με στόμα, ναι, το πιάσα θέμα. Οπότε τι πρότεινε να κάνουμε. Δεν το πιάσα, δεν το πιάσα, εγώ δεν το πιάσα, συχαίνομαι. Συχαίνεσαι, οπότε να μην κάνουμε κάτι. Θα έλεγα τι να σου πω τώρα, κι άμα έχει τον κολοϊό εκεί πέρα. Του μουσουλιού, κατάλαβα, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάντως για. Μπορεί να είναι και του κόλου, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι και τη πούτα. Α, το πω έχει μακριά, εσύ, οκ. Okay. Είναι του κόλου τα 9 μέρα τη πούτα στα 40, δεν ξέρω αν ξέρεις. Τη πούτα στα 40 δεν το είχα ακούσει, κάτι μου μάθα το πότε, εντάξει. Κάτι μαθαίνουμε. Άμα έχει τον ιό, θα τη γίνουν τα 40, κατάλαβες, τη πούτα. Ναι. Αγοράκι μου αγαπημένο. Καλέ. Ναι. Ζεις. Μπάμπο εσύ. Ναι. Μαρή νόμιζα τα τίναξες τα πέταλα. Ανησύχησα. Τι λες. Ότι τα τίναξες τα πέταλα νόμιζα. Ναι, το ξέρω. Τ' άκουσα που το είπες. Νόμιζα σε χτύπησε ο ιός. Λέω τη γλίτωσα από τη μία. Τη γλίτωσα από την άλλη και τον ιό. Τι κολόγρια είναι αυτή. Κι όμως. Αγόρι μου. Καλά σε πήγε. Καλά σε πήγε. Ναι, ναι. Να δώσεις πολλά φιλιά στον Θήμιο. Δεν δίνουμε φιλιά τώρα. Από δύο μέτρα τι φίλη να δώσει. Ναι. Μη γελάς, μη γελάς, θα μείνεις. Έχει δίκιο, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Μπορώ να του στείλω ένα SMS με ένα φυλάκι ημότικον, κάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω έναν ανιψιό που λατρεύω. Όχι, αυτό θα τα πάρει όλα, κατάλαβα. Όχι. Α, πού τα έχεις αφήσει. Μην τα αφήσει, μωρί σε καμιά ενορία. Θα έρθω εκεί πέρα, θα σε παλουκώσω. Όχι. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, αυτός είναι στη Βοστόνη. Έπαθε κορονοϊό. Κοίτα που θα τα ρινάξουν όλοι οι άλλοι γύρω και εσύ μια χαρά. Μη γελάς, φοβάμαι, θα μου μείνεις. Καλά. Καλύτερα να μείνω από γέλιο. Παρά από τον ιό, σωστό. Λοιπόν, δεν βρίσκει γιατρό να τον εξετάσει. Άκλαπτος τα πάει, κατάλαβα. Αυτά είχα να σου πω. Και καλά ήτανε. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, αφού ζεις ακόμα. Άρη, βάστα, βάστα. Εντάξει, αγαπή μου. Έλα, γεια. Γεια. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την περίοδο του Πάσχα. Για το Πάσχα. Αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στα χωριά μας. Πλάκα μου κάνετε. Δεν θα ψήσουμε στις αυλές μας. Αποκλείεται. Δεν θα πάμε στις εκκλησίες μας. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Φέτος ας σουβλήσουμε τον κορονοϊό. Αυτό μάλιστα. Είναι ο Πέτσας. Και ο Γαϊτάνος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο Γαϊτάνος από την περσινή διαφήμιση που την έχουμε κάνει με τον Χαρδαλιά, αλλά την κάναμε και με τον κύριο Πέτσα, επειδή λέει αυτό το πολύ αστείο, του άρεσε του Πέτσα, το λέει συνεχώς, το επαναλαμβάνει, ότι φέτος θα σουβλήσουμε τον κορονοϊό. Αυτό ακριβώς γίνεται αυτές τις μέρες. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα σας παραδίδουμε στις παραγγελιές αφιερώσεις του λαού, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω Παπαδόπουλο από το πρώτο διαφημιστικό που λέει με το ευρώ καλύτερα. Ναι. Το δεύτερο διαφημιστικό που σου λέει μένουμε σπίτι. Ναι. Μετά το επεισόδιο που έπαιζε στους αυθαίρετους που έλεγε εγώ δεν είμαι αριστερός, να βάλεις την παπαρίγα την καλή τώρα και κάτι τέτοια. Κάνε μια μίξη. Η παπαρίγα η καλή ήταν στους απαράδεκτους. Στους απαράδεκτους. Παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Μένετε στο σπίτι και ακούστε με προσεκτικά τι θα σας πω. Πρώτον, εγώ σιγά σιγά πρέπει να ανασκευάσω λίγο το πολιτικό μου προφίλ, γιατί όσο να είναι, έχω χαθεί από το χώρο που μεγάλωσα και δεν κάνει. Δεύτερον, στην αριστερά σιγά σιγά με διαγράφουν από τα ηθικά στοιχεία. Εγώ εκεί ανήκω, ας πούμε. Τρίτον, έμαθα το ευρώ απ' έξω και ανακατουτά. Αλλά μένουμε μέσα για να έχουμε όλοι. Την παπαρίγα την καλή. Για να συνοηθούμε, όταν λέμε την καλή, εννοούμε την πολύ είναι την παπαρίγα. Και με το ευρώ καλύτερα. The